ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ انصار پر فرض عین تھا، انہوں نے بیت العقبہ میں آپ سے یہ عہد کیا تھا، علی ان ننصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم علینا یثرب فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا وابناءنا ولنلزمنا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس پر حضور، جس کو حضور متعین فرماتے ہیں اس پر فرض عین تھا، اور جس کو متعین نہ فرمائے، نامزد نہ کریں، اس پر فرض عین نہیں تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تفصیل ہے، اگر کفار اپنے بلاد و دیار میں ہوں تو جہاد فرض کی پایا ہے، بعض لوگوں کے عمل کر لینے سے سارے لوگ سرگوش ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ حرکت میں آئیں تو جس طرف حملہ کریں گے ادھر کے لوگوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا، حتیٰ کہ جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا رہے گا وہاں کے لوگوں پر جہاد و دفاع فرض عین ہو جائے گا. اور یہ جو ابن ابی شیبہ نے عطا اور حمل ابن دینار وغیرہ سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جہاد واجب ہے، اس سے مراد فرض عین کا انکار ہے، فرض کفایہ کے کا کوئی ممکن نہیں ہے. چلیے، يجب من الجهاد والبناء. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جہاد النیت کی جہاد واجب، ہمارے جی کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگ ادا کر لیں گے تو باقی لوگوں کی ذمہ داری ثابت ہو جائے گی. وقولی ان پھر اتفاقوں کے قالا، اس کی تفصیل میں تین اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں اتفاقوں سے قالن کے معنی ہیں متعقبین اور غیر متعقبین، اور بعضوں نے کہا نشاطن اور غیر نشاط، اور بعضوں نے کہا ہے رجالن اور رکبانا. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنی جان و مال سے جہاد کرو. جہاد بالمال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے، اور جہاد بالنفس یہ ہے کہ خود شرکت کی جائے. پھر خود جو جہاد ہوتا ہے، کبھی بھی سیف و سنان ہوتا ہے اور کبھی بھی قلم و لسان ہوتا ہے. جہاد بھی سیف و سنان تو ظاہر ہے، اور جہاد بھی قلم و لسان یہ ہے کہ اشعار کے ذریعے کفار پر نشتر چلائے جائیں. یہ اشعار بہت ہی گران گزرتے ہیں، اور یہ اشعار انسان کو آمادہ کر دیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو کوئی مہم درپیش تھی، کہیں سے کمک طلب کی، کمک کے متعلق کوئی جواب آنے میں دیر ہوئی تو محمود کو فکر تھی. وزیر نے پڑھا اگر نہ ثواب آئے دزوے جواب، دونوں برج میدان افراسیاب. اس سے محمود اچھل پڑا. چلیے، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا الى قوله والله يعلم انهم لكاذبون وقوله ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما مدى الحياه الدنيا في الاخره الا قليل واذ كان نساء قاسم رضي الله تعالى عنهما فانفروا سباب السرايا متفرقين. سباب جمع ہے سبتم کی، صبح کہتے ہیں جماعت کو. سبات کے معنی متفرق سرایا. چلیے، واحد سبات سبتن وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن مجاهد قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح

کہ بظاہر کہ یہ بھی ممکن ہے امام بخاری نے اس بات پر تنبیہ کی ہو کہ اسباب شہادت صرف پانچ میں منحصر نہیں زائد ہیں، اور معطا مالک کی روایت کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ ان کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے اس کو امام بخاری نے درج نہیں فرمایا. چلیے تعاون میں مر جائے مقتول، جو اس حال میں مر جائے، اور غریب جو ڈوب کر مرے، صاحب حد جو دب کر مرے. وصاحب الحزم والشهيد في سبيل الله. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن حفصه ابنة سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا شهادة لكل مسلم. وبالاستعانة بامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم الى قوله غفورا رحيما. مقصد یہ ہے کہ معذور پر جہاد فرض نہیں. کمزوری غیر اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری آیت مع القید دوبارہ نازل ہوئی، اور آئندہ جو حدیث آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے صرف قید بعد میں نازل ہوئی. اور سنن ابو داؤد میں یا اکرم الاکرمین سر کڑوا ہو رہا ہے، سر کڑوا ابو داؤد میں اس کی تصریح ہے، اس میں فالحق تھا والذی نفسی بیدہ لکانی انظر الی ملحقها عند السبع فی قدمہ. اس میں یہ کہا جائے گا نازل تو صرف قید ہوئی تھی، لیکن راوی نے پوری آیت مال قید والمقید، مال مقید والقید کو کافی انداز آیت قید جائے. قال حدثني سعد بن كهف عن هشام بن سعد بن سعد بن سعيد انه قال رايت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فاخبرته حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان سعيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن ام مكتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله الا واستطيع الجهاد لجاءت وكان رجلا اعمى فانزل الله على رسوله فصله على فصلي فصلت علي حتى صرت ان ترد فصلي ثم صلي ان فانزل الله عليه وسلم. وحي کا اتنا زور ہوتا تھا کہ کوئی حد نہیں. صدر زید بالکل جوان تھے، لیکن سکل قول سے ان کو یہ خوف ہو جاتا تھا کہ ان کی ران چور چور نہ ہو جائے. اہل سیر کی روایات میں ہے اگر آپ ناکہ پر ہوتے ہو وقت شروع ہوتی تو ناکہ بیٹھ جاتا تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کتنی تھی اور آپ کی ضبط کی طاقت کتنی. فانزل الله غير اولي الضرر. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصبر عند القتال. ميدان كارزار میں صبر یعنی پامردی اور ثابت قدمی محمود مرغفی معمور بے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن مصطفى بن سالم بن نذير عن عبد الله بن ابي او عن عبد الله بن ابي اوفى كتب فقرات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتمهم فاصبروا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التحريج على القتال. تحریض کے معنی ہے کسی چیز پر حس و برانگیختہ کرنا ضروری. وقول اللہ حدث المؤمنین علی القتال وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاویہ بن عامر قال حدثنا ابو اسحاق بن حمید قال سمعت انس رضی اللہ تعالی عنہ يقول خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کھودنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. آپ کے کسی عمل کے کرنے سے امت کو زبردست ترغیب حاصل. نقل کان نقلتی رسول اللہ وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حفر الخندق. باب حفر الخندق یعنی ضرورت پیش آ جائے تو خندق کھود سکتے ہیں. سب سے پہلے منوچہر ابن افریدون نے خندق کھودی ہے اور اسلام سن 5 ہجری میں سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی. لفظ خندق معرب کندہ کا کندن کے معنی ہے کھودنا. خندق کندہ کھودا ہوا یعنی گڑھا. غزوہ خندق کا بیان کتاب المغازی میں یہی لفظ کتاب المغازی میں آیا ہے. وہاں بتا چکا ہے حولہ جل مدینہ اس لیے کہ خندق مدینہ کے اطراف میں نہیں کھودی گئی تھی. کوئی سلاٹ اسلامی وہاں اسلامی لشکر اترا ہوا تو کھودی گئی. وينقلون التراب وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وهو يقول لولا انت ما اهتدينا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال ان الاولى قد بررنا علينا اذا ارادوا ان تلاوينا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من حبس العذر عن الغزو. اگر کوئی کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے اور اس کی نیت ہو تو اس کو اس کی نیت کا اجر و ثواب نہیں دے گا. عملی شرکت نہیں ہوگی لیکن نیت کی شرکت ہوگی. یہی وہی معنی کا مطلب ہے. یہاں پر حماد کی تلامذہ میں اختلاف ہو گیا. سلیمان بن حرب تو ان حماد ان حمید انس کہتے ہیں. مصر اسماعیل ان حماد ان حمید مصر انس ان انس کہتے ہیں. حمید و انس کے مابین مصر انس کا واسطہ ذکر کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان بن حرب کی روایت ترجیح دی ہے. لیکن اس سے کیا اس میں کیا اشکال ہے کہ روایت دونوں طرف سے مروی ہے اور جس میں موسیٰ کا واسطہ ہے وہ قبیل مزید کی مختصری آسانی ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل الإسلام في سبيل الله. ترجمے کی غرض ظاہر ہے جہاد میں روزہ رکھنا فضیلت کی چیز ہے لیکن یہ صورت ہے تو گھوڑا رکھنے کی وجہ سے ذوق نہ تعریف ہو آدمی دوسرے کے لیے روز میں بنتا ہے. مصنف نے سہیل کی روایت لی ہے پوری کتاب میں یہی اطلاع ہے. ان کی موصول روایت ہے لیکن وہ بخاری کی شرط پر نہیں ہے اسی لیے یحیی بن سعید کے ساتھ ان کی روایت کو مقرون ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ اور کتاب علم میں ایک روایت قائم ہے لیکن اس میں اختلاف ہے. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 قريبا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل النفقه في سبيل الله. تمام وجوہ خیر کے لیے عام ہیں اور بعض کے مخصوص ہے. جہاد کے ساتھ